700 zł. Do salonów i na Tour de Poloń zaprasza Toyota, oficjalny partner wyścigu. Warto się było spieszyć. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 sierpnia, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Utrudnienia w stolicy w związku z przygotowaniami do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Prezydent Karol Nawrocki na początku września z wizytą w Waszyngtonie. Na koniec serwisu zajrzymy także na trasę wyścigu Tour de Poloń. Żołnierze intensywnie przygotowują się do Święta Wojska Polskiego, co dla mieszkańców stolicy oznacza sporo utrudnienia. Już dziś od godziny 16 zamknięta zostanie Wisłostrada od mostu Skłodowskiej Curie do ulicy Gagarina. To w związku z przygotowaniami do defilady. Wisłostrada będzie zamknięta dla ruchu w obu kierunkach, od ulicy Muzealnej do mostu Łazienkowskiego. Niemożliwy będzie także przejazd przez ulice Poprzeczne. Te utrudnienia będą trwały do około godziny 11 w niedzielę 10 sierpnia. Rzecznik Transportu Miejskiego w Warszawie Tomasz Kunert dodaje, że utrudnienia pojawią się również w nocy z soboty na niedzielę. W niedzielę między 3 a 8 rano zamknięty dla ruchu pieszego i rowerowego będzie most gdański. Nie będą wtedy funkcjonowały przystanki autobusowe. Na moście gdańskim autobusy będą przejeżdżały mostem w obu kierunkach bez zatrzymywania się. W defiladzie zobaczymy na lądzie i w powietrzu 50 samolotów oraz 300 jednostek najnowocześniejszego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu polskiej armii. 3 września w Białym Domu dojdzie do spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Polski. Zaproszenie Donald Trump zawarł w liście gratulacyjnym do prezydenta Karola Nawrockiego. Według amerykanisty profesora Michała Urbańczyka podczas wizyty w Białym Domu powinny zostać poruszone kluczowe dla Polski kwestie. Utrzymanie liczebności wojsk amerykańskich to będzie tutaj najważniejsze. Po drugie, próba wyjścia poza obecny stan tych relacji ekonomicznych i nawiązania nowych kontraktów. No i trzecia kwestia, no to jest rola Polski w konflikcie ukraińsko-rosyjskim, no bo tutaj biorąc pod uwagę nasze zaangażowanie, ta rola powinna być istotna. No i chodzi o to, aby wszędzie tam, gdzie wchodzą w grę nasze interesy narodowe, żebyśmy my też mieli coś do powiedzenia. Nie będzie to pierwsze spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Politycy spotkali się w maju w Białym Domu podczas trwającej w Polsce kampanii wyborczej. Pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy miały być wydawane niezgodnie z przeznaczeniem, m.in. na jachty, meble, sauny i solaria. Wczorajsze doniesienia medialne skomentował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Ja przede wszystkim czekam na wyniki kontroli. Chciałbym poznać skalę ewentualnych nieprawidłowości, jeśli one były. Pośród przecież wielu tych dotacji są także dotacje, które są wykorzystywane przez polskich przedsiębiorców. To są ludzie w znakomitej większości uczciwi, którzy po prostu chcą dywersyfikować swoje biznesy. Jeżeli po przeprowadzonych kontrolach okaże się, że były nieprawidłowości, to państwo będzie reagować. W związku z doniesieniami o nieprawidłowościach stanowisko straciła szefowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W sprawie kontrowersji wokół pieniędzy z KPO postanowiła przyjrzeć się prokuratura. Na koniec najświeższe doniesienia z trasy Tour de Pologne. Karawana 82. edycji wyścigu dotarła do Bukowiny Tatrzańskiej. Tam ściga się dziś nie tylko peleton zawodowy, ale i amatorzy. Wśród nich wiele gwiazd, a na miejscu jest Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, witam serdecznie. Tour de Pologne amatorów faktycznie ruszył skoro świt o 7.30, już po wszystkim, po rozdaniu nagród w ponad 2000 barwnym peletonie. Zarówno gwiazdy jak Robert Kubica, czy też były kolarz Sylwester Schmidt, ale też zwykli entuzjaści kolarstwa, którzy zmagali się z tymi samymi podjazdami co zawodowcy. Ściana Bukowina, czy też Janosik, Gliczarów, te sztywne wzniesienia znają wszyscy kolarze w Polsce. Szósty etap tego wyczynowego Tour de Pologne ruszył z Bukowina Resort o 12.40. Na starcie niestety zabrakło Michała Kwiatkowskiego, który w nocy rozchorował się i musiał wycofać, mając na uwadze start we Vuelta Espania za tydzień. Michał już nie kończył Tour de Pologne w 2015 roku, ale wygrywał tu 3 lata później i 2 razy był trzeci. Tym razem do mety jednak nie dojedzie. Dziś do pokonania 147,5 kilometra. Meta na tak zwanym klinie, czyli sławetnym rondzie w Bukowinie. Koniec wyścigu jutro pod kopalnią soli w Wieliczce. Dariusz Urbanowicz, dziękuję za te relacje. No i właśnie ta korespondencja z Bukowiny Tatrzańskiej kończy ten serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cieszyć mogą się ci, którzy właśnie odpoczywają na urlopie, bo w pogodzie lato w pełni. Mamy słońce na niebie, jeśli popada to tylko przelotnie na północy, a na termometrach 28 stopni w centrum, 25 na północy i nawet 31 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Proszę Państwa, radio to jest moja kołyska. Myśliwecka była pierwsza. W takim razie pani Irena Santor wróci z wybraną przez siebie muzyką do kołyski. Wsadzona na dziesiątki koni, taka uskrzydlona wręcz. To nie będzie audycja z nią lub o niej. To będzie jej audycja. Ja się tu w radiu zawodowo wszystkiego nauczyłam. Ten jeden raz. Rezydencja Ireny Santor. W niedzielę w Trójce tuż po 14. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 5,5 minuty po 13. Sobotnia tonacja trójki. Kłaniam się Państwu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Piękny program się poukładał dziś na najbliższe 50 minut. Zapraszam. Steam rising, hissing stone and sweat lodge fire. Around Buffalo Road, sage and bundle up on skin. Outside cold air, stand and wait for rising sun. Repaint eagle feathers, coyote calling, it has begun. Something moving in, I taste it in my mouth and in my heart. It feels like dying storm, letting go of life. House a pool, kids wearing water wings, drinking cool. All on dry riverbed, moon scouts and guides make powwow signs. Last Geronimo's disco, sitting most in house, white men dream. A rattle in the old man's sack saying, look at mountain top, keep climbing up. Way above us the wind. Ależ to przepiękne nagranie. I pomyśleć, że ono leżało gdzieś ukryte przez 43 lata, no i jeszcze miesiąc. Dwa drobiazgi z koncertu, który odbył się 16 lipca 1982 roku. Peter Gabriel wtedy ujawnił, króciutko one przemknęły. Natomiast cała szpula nagrań gdzieś no, za kredensem sobie przeleżała te 40 lat. Być może. Przy okazji, widzieli państwo tę konsoletę SSL? Widzieli państwo to studio? Na pewno inaczej to zabrzmiało, gdy odtworzyło się przez tę konsoletę i przez te głośniki i z tym spojrzeniem na ogród myślarnia, studio Real World. To zupełnie, zupełnie inny świat. No ale od wczoraj jest cały koncert z 82 roku. Dzisiaj oczywiście, że jeszcze wrócimy i to na ten najpiękniejszy, najważniejszy, zamykający całość utwór. Proszę pamiętać, w tamtym czasie, czyli rok 82, Peter Gabriel jeszcze nie mógł korzystać z materiału, który nie powstał. W związku z czym ta płyta to taki zatrzymany w kadrze fragment jego twórczości, niezwykły. No ale ponieważ to wszystko jest przygotowaniem do jesiennego wysypu nagrań Genesis i poszczególnych muzyków, podejrzewam też, to musimy nadgonić troszkę. Otworzyłem niedawno fantastyczną płytę zrealizowaną w ubiegłym roku w Royal Albert Hall w Londynie. No i nastawmy chociaż jeszcze jeden utwór. Steve Hackett, Dancing with the Moonlit Night. Can you tell me where my country lies? Said the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the queen of maybe. For her merchandise, he traded in his prize. Old man dies, the note he left was signed old Father Thames, it seems his drought. Selling England by the pound. Citizens of hope and glory, time goes by, it's the time of your life. Easy now, sit you down, chewing through your wimpy dreams, they eat without a sound. Digesting England by the pound. Young man, sis, you are what you eat as well. Old man says you are what you wear. You know that you are, you don't give a damn. Best in your belt, that's your homemade chain. Royal Albert Hall w Londynie. To w końcu listopada ubiegłego roku. Jeden specjalny koncert dał Steve Hackett i teraz ukazał się on na płycie. Jeszcze jeden dowód, jak krytycy kiedyś pisali, jeżeli chcesz usłyszeć prawdziwe utwory zespołu Genesis, to idź na koncert Steve'a Hacketa, one tam brzmią nawet lepiej niż w oryginale. Ale myślę, że to siła tych nagrań, siła kompozycji ma i odgrywa tutaj zasadniczą rolę. Mam teraz dla Państwa utwór, który zna cały świat. On się przed chwilą ukazał na płycie. Napoczęliśmy ten album już, ale wrażenie... Utwór jest króciutki, 2 minuty, małe sekundy, ale wrażenie jest absolutnie niesamowite. Tym bardziej, że przecież przez lata przywykliśmy, że jego głosu w tym zespole już nieistniejącym nie było słychać. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Jakżeż fantastycznie on śpiewa te dylanowskie nutki. Dave Stewart, jeżeli pamiętają Państwo z poprzedniego naruszenia tej płyty w tonacji trójki sobotniej, Knocking on Heaven's Door. Dave Stewart, czyli połowa słynnego duetu Eurythmics. No i oczywiście, jak tylko przesłuchałem tę nową płytę Stewarta, pobiegłem do półki, wyjąłem wszystkie płyty Annie Lennox, wszystkie płyty zespołu Eurythmics, żeby sprawdzić. No i tak, ten głos Annie niezwykły. Jedno nagranie tylko chciałbym Państwu przypomnieć. To jest delikatny jej króciutki i taki bardzo spokojny występ. No ale głos pozostaje ten sam. Why śpiewa Annie Lennox. sure. That's why it hurts so bad to hear the words that keep on falling from your mouth. Falling from your mouth. Falling from your mouth. Yeah. Why? Za głos, cóż za wykonanie niezwykłe, Annie Lennox, Why? 92 rok. Przytrzymałem wskazówkę zegara, musiałem, aż o 3 minuty. Te nuty też znamy na pamięć. You need it. Wiem, ile osób pomyślało, ach, gdyby można było na żywo jeszcze raz usłyszeć to nagranie. Można dziś w Olsztynie. Jak? Jak to możliwe? To jest polski zespół. Niejednokrotnie odtwarzałem Zeppelinians. Oni się specjalizują wyłącznie w utworach zespołu Led Zeppelin. Czasami dają koncerty, akurat w tym tygodniu jest ich 5. Dziś w Olsztynie akustycznie, we wtorek w Gdyni, we środę w Lubinie, Bielsko-Biała we czwartek i Kielce w następną niedzielę. Zeppelinians. Tak, nasz zespół. Byliśmy wspólnie na 2 chyba koncertach tego zespołu w Warszawie i znakomicie to brzmiało. A w sprawie Roberta Planta? No on szykuje nową płytę. Na razie prosi, żeby posłuchać jego starszych nagrań. Like before, once in a while you stop and say hello to me, just like you used to do before. Time and again, it's like we were in love and then, over and over, nobody keeping score. Yeah. No tak, takie Moonlight in Somoza albo Big Log. To są utwory, co do których dokładnie wiemy, kiedy je pierwszy raz usłyszeliśmy, jaka była pogoda tego dnia, jak byliśmy ubrani. Niezwykłe to jest, no ale właśnie dzięki takim utworom artyści mówią, możemy odbywać tę podróż dla was i no i dla siebie też troszkę. Czy możemy wrócić na koncert Petera Gabriela? Rok 1982. This is one for everyone. This is a song written for Steve Biko. Yep. wczoraj na płycie. Niemożliwe. Koncert sprzed 43 lat wydał Peter Gabriel. To tyle w audycji. Pomieścimy jeszcze jeden utwór. Katarzyna First-Wojtkowska, Dariusz Pieruk, Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się. Dziękujemy za dziś. Ja będę pod adresem STT, to sobotnia tonacja trójki, stt@polskieradio.pl albo na Facebooku do przyszłej soboty. Pięknie dziękuję, a z nami utwór na zakończenie, które dopiero tydzień temu pierwszy raz usłyszany, ale on zostanie z nami na długie lata. Dobrego tygodnia, dziękuję.